Jifa joue gagne. Na kei chuchu miso na sima pona kokanisa yo mamae. Motema bolingo pasi na moka mopaya na na na nie mamae. Uruma na bele liyo na musika nzambe anga mwana moto o mamae. Yeba mukutani na mokili eko mama. Na kei chuchu miso na sima pona kokanisa yo mamae. Motema bolingo pasi na moka mopaya anga na na nie mamae. Uruma na bele liyo na musika nzambe anga mwana moto o mamae. Yeba mukutani na mokili eko mama. Motema motema nanga etondi zuwa mikwala zoto eko mikoningana bibi wangu chuchuwe ngana kanisa kango minge ayobo mwana koesila te kapena kanisa kango minge na keiye lobi na kosonga bomba malobanga na ebisa yondeko. Kena jirenga na yoto kovana seko. Ah chuchu, auseme, sema basi. Ah bazolo. Motema motema nanga etondi zuwa mikwala zoto eko mikoningana bibi wangu chuchuwe ngala kanisa kango minge ayobo mwana koesila te kapena kanisa kango minge na keiye lobila kosonga bomba maloba ngai na ebisa yo ndeko. Kena jirenga na yoto kovana seko. Kena jirenga na yoto kovana seko. Okende okende mama baloba okende motako aya wana sima desespoir chuchue. Kalamona tabwe na miso tembele kanga yo baebisa kinga masoli boso na moya kikonima. Okende okende mama baloba okende motako kaya wana siba desespoir chuchue. Kalamona tabwe na miso tembele kanga yo baebisa kinga masoli boso na moya kikonima. Bampanja nguru ngana leli mama buta kange mosi kengele kange mosi tambula kange mosi sosa sosa bakwile biso to pesa nyo so na losa ebaleza mbana mokili na bele likombo na yo singa zombi na mibali wala tisamba na toro. So kwale mbaka mino na yente mama buta kange mosi kengele kange mosi tambula kange mosi. Sala ke baba panga ardi ngana leli ebale zamba na mokili ardi na bele likombo na yo singa zombi na mibali wala tisanga na toro. Sala ke baba panga maklebe ngana leli mama buta kange mosi pengele kange mosi tambula kange mosi usosa sosa bapangibe. Ema, En direct de l'IAD, Music Club Nouvelle Formule présente la Jiva, joue et gagne au quart.